بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندلي على درسيته التوحيد في كتاب نواقض الإسلام. جاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب فريق مواقع الف موجة نمين بيل وستة هجرية. جاءنا في السماء الناقضان، الناقض الأول والناقض الثاني. كان زليه درسيته وقتلية ما يليزه الناقض الثاني، إيش تتندلي على الثالث إلى ما شاء الله. الناقض الثاني تشنغوزي تبيلي، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يوتي اللي يجعليا أو تكايفان يجعليا بين يهكي بين يا الله walio katikati, watu wa katikati. Yad'uuhum, anaowaomba. Wayas'aluhum ash-shafa'a, anaowaomba shafa'a, yani anaowaomba uombezi, kwa maana kwamba wamuombe. Wayatawakkalu alayhim, na akawategemea au akategemea juu yao. Faqad kafara ijma'an, takuwa huyu amekufuru kwa ijmaa, kwa maafikiano ya wanawachuoni. Wanawachuoni wanaelezea kwamba maombi ya mtu aliyehai kumwomba mfu yako katika hali tofauti tofauti. Hali ya kwanza ni mtu kumwomba mayiti katika mambo ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala tu, yani mambo ambayo ni sifa ambazo anasifika nazo Allah au uwezo alionao Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah hajajalia kwa kiumbe yoyote uwezo huo. Mtu anaweza kumuomba makhluki mfano wake, kiumbe mfano wake, jambo ambalo uwezo wa jambo hilo uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa wako watu aina hiyo, kama mtu kumwambia kiumbe mwenzake almayit bighfirli, samehe mimi madhambi yangu, mimi nimefanya madhambi, samehe. Au urzuquni, mtu anamwambia mayit urzuquni, niruzuku. Au ishfi maridhi, ponye mgonjwa wangu. Au ishfini, niponye mimi. Anaomba shifa kwa makhluku mfano wake, tena almayit. Au anamuomba amuhami dhidi ya uadui, au amfanyie wepesi katika mambo yake. Kufanya hivi, haya yote haya yanayoombwa ni katika khasaisu Allah tabaraka wa ta'ala, ni katika mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayeambiwa ighfirli, yeye ndiye anayeambiwa urzuqni, yeye ndiye anayeambiwa ishfi maridhi au ishfini, na si makhluq. Sasa anayefanya haya akayegemeza kwa makhluki, yani kiumbe mfano wake, yani nikisema mfano wako, kwa maana kwamba si Khalik huyo nimwambie hivi, si Khalik, awe ni nabii, awe ni wali, awe malaika, awe jini, au yoyote, huyu ni makhluk. Kwa hiyo kumwambia makhluk maneno kama hayo, kuomba maombi kama hayo, hii inaitwa ashirkul akbar, ni shirki kubwa, mukhriju min almilla, ni yenye kumtoa mtu katika dini. Mtu badala ya kuwa Muislamu anabadilika na kuwa kafir, mushrik. Wanaudhu billahi min dhalik. Na wako katika watu wanaofanya hivyo, almakhluq yad'u almakhluq, makhluq yani kiumbe anamuomba kiumbe mwingine, na hapa alitakiwa aombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya pili katika hali walizokuwa nazo wenye kuwaomba wafu ni mtu anamuomba mfu wa mayit kwa kutafuta wasita kati na kati baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajua kwamba yuko ilahum ma'budun, mola mwenye kuabudiwa ambaye ndiye muweza muweza juu ya kila kitu, anajua hilo. Lakini yeye wakati wa kuomba hamuombi yeye Allah subhanahu wa ta'ala direct, moja kwa moja bila wasita. Na kumuomba jambo miongoni mwa mambo ambayo hayawezi mwingine isipokuwa yeye, huingiza katikati kitu kingine, watu wengine, au humuingiza makhluk katikati, ili makhluki huyu kiumbe huyu akamuombee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea juu yake, bali anajipendekeza kwa huyu makhluk. Kadhalika hii ni shirkun akbar mukhrijun min almilla, kama walivyokuwa wakifanya watu wa jahiliya. Na tumesoma katika darasa zilizopita baadhi ya ayat kama aya ya 18 ya surati Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwaelezea akisema, wayabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَوَنَعْبُدُوا وَاو كنيومة الله تبارك وتعالى بلي أمبابها بوذور واو ولا بوالفيش واو ويقولون لونسيما هؤلاء شفعاؤنا عند الله هاواني وومبيزي بيتو بلي الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض وأنبيه هذي من مويلزي الله إلي أنبات حكيجوي كتك مبينغون كتك أرض سبحانه وتكسيك واكي عما وتعالى عما يشركون لا متكوك الله تبارك وتعالى ويبكان نبيلي أمباب ونمشرك ويهاوى ولكوى وكوك وسيطة أو واسطة بين ياول الله سبحانه وتعالى وعباد الله الصالحين ووجواء الله ويما ألف ونسيما هاوى وسبب نويما wamefikia katika uwezo katika wema wao daraja za juu kabisa ambazo sisi hatuwezi kuzifikia daraja hizo, na hawa ni minal muqarrabin, katika waliokurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunawaomba hawa ili watuombee, hivyo ndivyo walivyofanya wale. Allah subhanahu wa ta'ala akawabeza kwa kuwatajia haya kwamba wao hawatakiwi kufanya hivyo, walitakiwa waombe moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika wale wenye kuwaomba wafu, kuna ambao kutaka kwa wafu kwa mayit kuomba kwenye kabri yake, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Unayemuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inda kabri mayit, mbele za kabri ya mayiti, kama vile anavyoombwa aliye hai. Lakini haiegemezi, hakigeuzi chochote katika zile sifa zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala kumpelekea mayiti. Hamwambii mayiti irfidli, wala ruzukni, wala hamwambii ishfini, wala ishfi maridhi. Haelekezi chochote katika khasaisi za Allah subhanahu wa ta'ala kumpelekea makhluku mithl. Yeye anachokifanya, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini apitia tu kwa huyo, anatawassali tu kwa huyo. Hii ni tawassul bid'i muharram, tawassul ya bid'a iliyo haram, lakini la yukhriju min al-millah, sahibuhu la yukhriju min al-millah. Takuwa amefanya jambo la bid'a la haram, kwa sababu haijapokewa taratibu kama huu, maadamu hajafanya sarif chochote katika khasaisi Allah tabaraka wa ta'ala ila almayyit, basi huyo atakuwa bado hajatoka katika Uislamu. Maadamu hajaondosha zile khasaisi akapeleka kwa kiumbe, kwa sababu utakapomwambia kiumbe irfidli au urzukni, moja kwa moja katika itikadi yako utakuwa unaitakidi kwamba ana uwezo wa kukuruzuku. Ukishakuwa na itikadi hiyo, hata kama waitakidi kwamba Allah ni Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, utakufuru kwa hiyo. Wewe utaweza kukufuru kwa kauli au ukakufuru kwa kitendo. Kama yule anayesujudia sanamu, kusujudia sanamu, hata kama watakidi kwamba muumba ni mmoja tu, maadamu umefanya kitendo hicho kwa kujua kwamba hili ni sanamu na huku ni kusujudu, tena wakusudia, wala hukutenzwa nguvu kwa khiari yako, kufuru hapo kitendo hicho tu. Hata kama huko siku za nyuma ulishasema la ilaha illallah mara 10,000, mara milioni, lakini kwa kutenda kitendo hiki unabatilisha zile zote ulizofanya. Masala yanakuja kwamba je, mtu atakapokuwa amefanya jambo lolote katika mambo ya kumritadisha akawa ni murtadi, huwa ile ridda inaporomosha kila kitu katika amali zake, kwamba shirki inaporomosha vitu vyote katika amali zake, hakuna kitakachobakia. Jambo hilo ndilo lilivyo, kwamba ndio uhakika wenyewe ulivyo. Lakini sasa suala, je, akitubu, pingine huyu murtadi alishafanya haji, aliswali huko nyuma, alitoa zaka, alitoa sadaka, khairat mbalimbali alizifanya, je, baada ya tauba zitarudi amali zake au hazirudi tena ndio zimebatilika? Kuna khilafu baina ahli ilmi, lakini wako wanaosema kwamba amali zinarudi. Lakini akifa murtad, waman yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيف مكوفة هل يكون مرتد؟ نعوذ بالله من ذلك. وهي من حال يتاتو كتك حال زمن يكون واف أما تمعونا كون بني بزوري تنبهيش كتك نكتة هي واسف. Kwa mtu atakapokuwa amepondosha chochote, ameelekeza chochote miongoni mwa mambo ambayo au sifa au mambo ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, akamwelekezea mayiti aliyeko mbali au yuko kwenye kabri yake, hiyo inakuwa ni ashirku akbar mukhrijun min al-millah. Au atakapoielekeza ibada yoyote miongoni mwa ibada, kama vile kuchinja, akachinja kwa ajili ya mayiti huyu, si kwamba atoa sadaka kwa Uislamu, achinja kwa ajili ya mayiti huyu, atakarabu ila Allah tabarak wa ta'ala bidhabih lahu, kwa kuchinja kwa ajili yake huwa amefanya ashirku, mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika nawafil الإسلام. أما وسائل ambazo ni mashrua ambazo mtu anatakiwa azifanye katika kuweka ukatili kati au katika kuomba, njia ya kwanza ni mtu kutawasali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoomba wewe, unaponyanyua mikono yako ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi tawassal ilayhi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. أنا الله سبحانه وتعالى مجينا مزوري بس مؤمني كوايو. وذروا الذين نواتيني ولأنباو يلحدون في أسمائه ونفن إلحاد كتك مجينيات سيزون ما كانوا يعملون وتليقوا قياله وليقوا وليتنه. Kwa hiyo wewe tawassal kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, tawassal kwa Allah kwa kutaja majina yake, kwa kutaja sifa zake, sema Allahumma ya Rahman, mfano kama hivyo, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Ghaffar, ighfirli, Allahumma ya Malik, ya Malik yawm al-din, ya Malik al-muluk, irhamni wa ighfirli. Tumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake katika kuomba, muombe yeye subhanahu. Kadhalika unaweza ukatumia kutawassali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema ulizozitenda. Umefanya amali ukatarajia kwamba amali hii niliyoifanya ni katika amali ambazo natarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenitakabalia, umeifanya kwa ikhlas na kwa mutabaa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itumie amali hiyo kujikurubisha kwake na kumuomba yeye subhanahu wa ta'ala. Sema Allahumma in kuntu fa'altu hadha al-amal talaban limardatik, ewe Allah, ikiwa mimi nimetenda amali hii kwa ajili ya kutafuta radhi zako, wa khawfan min sakhtik au wa khawfan min iqabik, na kwa ajili ya kuogopa adhabu yako, Allahumma farrij anni, ewe Allah, basi nifariji mimi wa hili lilonalo, Allahumma fa'al li kadha wa kadha. Kama hivyo, na dalili ni kisa ile hadithi inaeleza kisa cha wale watu watatu walioingia pangoni. Wanawachuoni kuitumia ile kama ni dalili ya kuonyesha ya kwamba amalu salihat ni katika amali ambazo mimma yutawassalu biha ila Allah ta'ala. Kadhalika njia ya tatu ni kutawassali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya watu wema waliohaji, ukawaomba wakuombee dua. رجل صالح نموومبا اكوومبي دعاء نيومبي كو الله سبحانه وتعالى اليونوشي متاتيزو نيليونال. رجل صالح كما الصحابه ولفقوا وكيف ومطوم صلى الله عليه وسلم لانه النبي وهو من عباد الله الصالحين، نبي من انبياء الله بل من افضل الانبياء. Walikuwa wakienda kwake na wakimuomba dua, na hawalikuwa hawakai majumbani mwao wakisema tukuomba ya Allah kwa jahi ya mtume wetu. La, mtu akiwa na shida anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ud'u lana, tuombe. Na alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, katokea ukame katika mji wa Madina, walikwenda kwa Al-Abbas, hawakwenda kwenye kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu walikuwa kana idha qahatu, walikuwa wanapopatwa na ukame, istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, wanaomba kunyeshelezwa mvua kwa dua ya Abbas bin Abdul Muttalib. Na anasema Allahumma inna kunna natawassalu binabiyina fatasqina, ewe Allah, hakika sisi tulikuwa tunatawassali kwa dua ya mtume wa mtume wetu, alafu unatunyesheleza mvua sisi. Wa inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina fasqina, na hakika sisi sasa tunatawassali kwako kwa dua ya ammi wa mtume wetu, basi tunyesheleze sisi. Qala fayusqawni, hapa amesema bi'ammi, kuna harfu mudaf, mudaf muondosho. Watu wengi katika watu wa lugha wameafikiana kuna kitu kilichoondoshwa. Sasa ahlul ahwa'i wal bid'i wanasema kilichoondoshwa ni jaha. Inna kunna natawassalu ilayka bi jahi nabiyya, na hili halikai kupokewa. Hakuna hata hadithi moja kwamba Mtume SAW watu walikuwa wakitawassali kwa jahi yake, bali kilichothibiti bidu'ai nabiyya. Kwa hiyo du'aa ndio mudhafu na nabiyyi na mudhafu. Alafu waqi uko mbele yao, wa inna natawassalu bi ammi, yani bi du'ai ammi nabiyyika, tunatawassali kwa dua ya ammi mtume wako. Sababu ndio alipoambiwa Abbas, ud'u, omba. Abbas akasimama akaomba na wakanyeshelezewa mvua. Kwa hiyo njia hiyo pia ni katika njia zinazofaa. Bali katika hadithi ile ya dharili ya Uthman bin Hunayf, kwamba mtu mmoja kipofu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ud'u Allah li an yu'afiyani, ewe Mtume wa Allah, niombee dua kwa Allah aniponye mimi, niondokewe na hii hali ya upofu, nione. Qala in shi'ta da'awtu, shahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwombea, ukitaka nitakuombea. Wa in shirta sabarta, na ukitaka utasubiri. Fa huwa khairul laka, hiyo ndio kheri kwako wewe kusubiri. Ukitaka nitakuombea utapona, na ukitaka utaendelea kubaki hivyo hivyo kipofu, fanya subira tu, na uko kubaki hivyo hivyo kipofu ndio bora kwako. Ni bwana akasema, fadhu, niombe ya Rasulullah, omba ya Rasulullah nipone mimi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha atawadhe udhu mzuri kabisa, kisha aombe dua hii: Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyir rahma, ewe Allah, ewe Mola wangu, hakika mimi ninakuomba wewe na ninaelekea kwako kwa dua ya mtume wako Muhammad, mtume wa rahma. Hadfi al-mudaf ambayo ni bidua, sababu alimwambia in shi'ta da'awtu, kitaka nitaomba. Kisha anamwambia inni tawajjahtu bika ila rabbi, hakika mimi nimeelekea kwako kumwelekea Mola wangu, fi hajati, katika haja yangu hadhihi, katika haja yangu hii, lituqda li, ili nikubaliwe mimi, ili ikidhiwe haja hiyo, fashafi'uhu fiyya, basi mkubalie yeye uombezi wake kwangu. Huu ni ushahidi wa kwamba huyu kipofu aomba dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikubaliwe pale atakapoombewa yeye, fashafi'uhu fiyya, basi mkubalie uombezi wake kwangu. Kwa huu ni ushahidi wa kuonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa akiwaombea masahaba zake, na akaombewa yule bwana na akapona. Kwa hiyo hizo ni katika njia zinazokubalika mtu kuwaomba watu wema wa kuombea dua, kama walivyokuwa katika zama za mwanzo walikuwa wakimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awaombee. Nadhani hadithi ile ya masala ya kunyeshelezwa mvua, Rasulullah, ud'u Allah lana, tuombe kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume SAW alikuja mimbar akanyanyua mikono, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, au mfano wa hizo. Baadhi ya alfaz tofauti tofauti zimekuja. Mtume SAW akanyosha mikono yake akaomba dua, hakuteremka katika mimbari isipokuwa mvua ilinyesha na maji yalimwagikia yakawa yanachirizia kwenye ndevu zake. Wapo hujo mimbani hajashuka. aliwaombea. Ijumaa iliyofuatia mvua iliendelea kwa kubwa, mtu akaingia tena, Rasulullah, ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, qata'ati subul, njia zimekatika, kumetokea uharibifu, muombee Allah tabaraka wa ta'ala aiondoshe hii mvua. Alinyanyua mikono akaomba, Allahumma hawa alaina wala alaina, ewe Allah inyeshelezi mvua hii pembezoni mwetu na sio juu yetu tena. اللهم على الضراب والآكال وبطول الأودية أنفان وأبوه كما يقول يشهوك كتك مبون لهوكو يشهوك كتك مليمان بتجوه ويوهات والقوة وكينك ومتوم صلى الله عليه وسلم وكيموهم بأواهم بالدعاء ويهي لجامه لجامه للمثبيتي نحلين مشاكا لن يكن هو اللي ترتيب مزوري إما هوهم بكوا دعاء kwa katika dua yako kukutawassal kwa majina mazuri ya Allah na sifa zake tukufu, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn, unatawassal kwa majina ya Allah subhanahu, ya rahman ya rahim, kama anavyosema qul ud'u Allah ar-rahman ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النصوص اللي زكوليا كتكم لنقوهو لنين أما سيساكوه لكي أوافو قمد اللي بويلزا وكاوم يكوكوني كتفتكفنقوا ملانقو من جيني إسيو أما يهيد يفنقلي وانا شريع نوانا واتشووني ويزنقوم زمانين هاكنا الإمام الألوسي كتك روح المعاني سمهو يوانا يجنم مكونواكي أكاموهم ميت. Kwa moja kwa moja anaitakidi kwamba huyu maiti kwa haina na msikiti.